سورة المائدة درس نمبر 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إنا أنزلنا التوراة من نازل كرد التوراة فيها هدى شفديك هداية ونور أورنا يحكم بها النبيون الذين فسلبا قولا فدي باندي أنبياء عليه الصلاة والسلام الذين أسلموا آكسان چغاري خدي والله تالي الذين دفارد آكسانوا هادو يهوديان والربانيون أو ربانيون والأحبار أو عالمان بما استحفظوا بسبب داغي چدي فازت كون كي گرزلي شويو من كتاب الله دي كتاب دا الله تعالىنا وكانوا عليه شهداء ودي پديماني گواهان فلا تخشوا الناس نميريغ دخلقنا واخشوني ويريغ زمانا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا مغورك وفاياتنا زمن مان دي قيمت لك ومن لم يحكم بما أنزل الله آغا سوك چه پسلون كي پاغا كتاب پا آغا مان دي چه نازل کرده الله أولا فأولاي كوم الكافرون دا كسان دي دي كافران. دوی می سے رنبی باب کے زجر و یہود او اہل او منافقین تا او بیان د خراب و خصلتونو او د خراب و عادتونو ا د خراب و صفتونو د اہل کتاب و ذکر کے دا اس اغدری میں خبرہ ذکر د کتب الہیہ و د پار د تحکیم چې د الله تبارک وتعالى کتابونو باندې فیصله او د هغې حکم. نو فرمای انا انزلنا التوراة منګه نازل کړې د تورا فيها هدى چې په دې کې هدایت و نور او رڼا وه. مخکې آیات کې وفرمایل چې څرنګه به فیصله کوونکي وګرځئ تا لرا او د دې سره تورات دی او په هغې کې د الله حکم دی. نو چې پیغمبر دی ته چې کوم کتاب نازل شوی او دی هغه فیصله چې په تورات کې لیکلې نه ده صرف او صرف د الله د حدودو نه د ځان د بچ کولو دپاره تاسو که راغلي دي نو ته چې کوم حکم دی ته اورای او ته چې کومه فیصله دی ته اورای هغه خو په تورات کې لیکلې ده. نو کچری دی د الله تبارک وتعالى حکم منلی نو د تورات حکم به منلی او الله پاک وی تورات داسې کتابو چې ما نازل کړی دی چې د الله د حضور نه د تورات نزول د انجیل زبور او د زبور او د انجیل او د صحیفو او د قرآن نزول له چا نه شوی دی؟ د الله تبارک وتعالى نه شوی دی. نو چې کم حکم دا الله تبارک وتعالى نه نازل شوی نه د څه د پاره ای د دې د پاره ای چې خلق په سیده لار روان شي. نو څنګه چې تورات کې الله تبارک وتعالى حکم دی ته را لېږلی او دی منلی وي نو د تورات د هدایت مطابق په چلیدلی. ولی چې د تورات د هدایت کتاب او په تورات یې عمل کړی وي نو هدایت ته به رسېدلی وو. دارنګې موږ وایو پلان کې په تیاره کې روان دی. څه مطلب په تیاره کې روان دی؟ ټکره بخوري که نه بخوري؟ دارنګې د فرق معلومولی شي د تور او د سپین او دارنګې په تیاره کې دته د رڼا غونې په شان فرق کیدی شي. الله تبارک وتعالى وی کتاب می تورات را لګلو پاغي کې د خلقو د پار رڼا وا څنګه چې په تورات یار کې او سړی ولاړی او رڼا والا راشي او ته د هغه نه رڼا واخلي او هغه رڼا باندې تا ځان وباسي د تیارې نه نو دغه رنګي الله تبارک وتعالى د گمراهۍ د تیارو نه د وتلو لپاره انتظام د وحي کړی دی، انتظام د کتابونو یې کړی دی، انتظام د احکاماتو د الله تبارک وتعالى او د تعلیماتو شوی دی. نو الله تبارک وتعالى د حضور نه چې کوم حکم راغلی هغه سبب د هدایت او د رڼا لپاره د مخلوقات دی. څنګه چې تورات الله تبارک وتعالى د هدایت او د رڼا کتاب را لېږلیو، دغه رنګې دا قرآن زموږ ستاسو دپاره د هدایت او د رڼا کتاب دی، تر څو پورې چې موږ د دې قرآن په هدایت باندې او د دې قرآن چې موږ ته کومه رڼا راوړې ده دا رڼا موږ استعمال کې رانولو، موږ د ګمراهۍ د تیارو نه وتل چې کوم دی زموږ په بل څه باندې نه کېږي. يحكم بها النبيون الذين فسلب قول قديمان انبياء عليه الصلاه والسلام عكس انو چی غاړه خودی و الله تا الله تبارك وتعالى فرمای چې پیغمبرانو نازل شوی خو په موسی عليه السلام خو د موسی عليه السلام او د عيسى عليه السلام تر منځ سور انبياء عليه الصلاه والسلام راغلي اغيب د تورات په احکام باندې او د تورات په تعلیمات باندې خلق تا د الله تبارک وتعالى فیصلې د حق او رولي سور پیغمبران چو د غرنګي زمون کو قران هم راغلي دي. قران د دې خبرې تصدیق مونږ لکای چې کوم کتابونه مخ کې تیر شوی دي دا په حق باندې او په خپل خپل وخت او کوم چې د الله تبارک وتعالى د طرفنا د دین هغه وصول هغه د آدم علیه السلام نوالی تر د نبی علیه السلام پورې او تر د قیامت پورې د الله تبارک وتعالى د دین اصول هغه یو دی د تمام انبیاء علیه الصلاه والسلام او تر د قیامت پورې هغه یو دی. د دې وجه اسلام هغه دین چې د شعورونو تر قیامت پورې چا هم د الله تعالی را لېږلي دین منلی د اسلام، نو هغه مسلمان او اسلام والا دی د آدم علیه السلام نه واخلي تر د محمد صلی الله علیه وسلم پورې چې چا هم هغه دین د اسلام منلې دی هغه مسلمان دی هغه اسلام والا دی. د وجه نه هر دین والا چې اسلام قبول کړی نه نو بل تین تی نه قبولیږي نه ان الدین عند الله الاسلام، یقینا دین چې کوم دی دا د الله په نیز باندې دین دی اسلام دی. نو د دې وجه نه هر دین والا چې اسلام قبول کړی نی نو بل تین ته قبلې دی نشي. او د تورات په وجود سره انبیاء علیه صلوات و سلام غاړه کې خودون کې چې فیصله به د الله په دستور کولا، نو نن زمنګ د پاره پکار دي چې الله په دستور باندې فیصله وکړو چې قرآن کریم دی او قرآن په وجود سره د مسلمانانو د پاره پکار دي چې د مسلمانانو په ملکونو کې فیصله د الله د کتاب مطابق وشي، هغه ملک بچری هم ناکام نشي او هغه قوم بچری هم خفا او زهیر نشي کچر د الله پر لېږلي قانون باندې زموږ په ملکونو کې عمل شروع شو او په دې باندې فیصلې شروع شوې هر طرف ته به خوشحالي شي، هر طرف ته به چې کوم دی د خلکو امن و امان شي او هر طرف ته به د الله تبارک وتعالى نعمتونه او په خلکو باندې رحمتونه وي. نو پکار دي چې د قرآن په وجود کې موږ د قرآن په فیصلو باندې څنګه چې د تورات په وجود کې انبیاء علیه الصلاة والسلام د تورات په احکامو فیصلې اورولې او کولې، موږ له هم پکار دي چې د الله په کتاب باندې وکړو. د چا دپاره؟ للذین هادو، دپاره د هغه کسانو چې یهودیانو والربانیون او هغه ربانیون چې و هغوی به هم فیصلې کولې والاحبار او عالمان بهم فیصلې کولې. ولې؟ بما استحفظوا من کتاب الله، په سبب د هغې چې دوی حفاظت کوونکي ګرځېدلی شوي د الله د کتاب د تورات د حفاظت کولو ذمه داري هغې ته حواله شوې وه چې تاسو به د دې خیال ساتئ. د دې وجه نه که څوک اعتراض کوي چې تورات او انجیل کې ادلې بدلې راځي او په قران کې ادلی بدلی نشی راتلی ناغی د پارا دا آیات چې الله تبارک وتعالى دا غی نه حفاظت د تورات او دا رنگ د انجیل د دې حفاظت ذمہ داری ته غسی او غی خپل ذمہ داری پورا نه کړی شو او د قران ذمہ داری دا په موږ نه دا غورځولې دا چا غسی دا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون الله پاک وای ما قران نازل کړی دی او د حفاظت ذمہ داری د چا دا الله پاک وای زی حفاظت کوم نو د دې وجینا هغې کې اتلی بدلی راتلی شو ولې چې د هغې حفاظت خلکو ته اواله شو او خلک چې کوم دی همیشه دپاره حفاظت کولو والا او نه ګرځېدو نو اتلی بدلی په کې په خپلو لاسو باندې پوه خلکو راوستی دو چې هغې له الله پوه د علم ورکړی وه سره د پوهې نه د الله په کتاب کې اتلی بدلی یا خو د دنیا د پیسې ټکې دپاره وکړو یا دا چې مونږه منل شوي خلک یو مونږ څنګه ومنو چې پیغمبري زمونږ نه عربو ته لړه بني اسرائیل اهلي کتابو د زد او د عناد د وجې نه چې کوم دی ادلی بدلی په کې وکړو د نبي علیه السلام صفت بدل را بدل کړو د دې دپاره چې د دنیا کې مونږ له کوم مشرت دی د دین هغه مشرت زمونږ نه به ولي دي ابه مونږ ولي پرېږدو نن زمونږ په ملک کې وګورئ چې کوم خلک د دین دعوه کوي دوه قسمه خلک پي یو به دای چې دغه دین والا به په حق ولاړ دا صحیح ده که نه ده دویم نمبر ځان به د دین ثابتی په حق به ورسره نه نو که ته ورته د حق هغه خبره کوي نو هغه خپلو تابعینو ته وایي د ده خبره چېرته ونه منئ ولې که چېرې د هغه خبره په عوامو کې د دې عوامو ته د دې خبرې یعنې پر کوشي چېره دی خو حق وی او دا مونږ چې چا سره ناستو دا ټول ناحق خبرې وي د هغه هغه مشرت ختمیږي که نه ختمیږي یو دا چې بعضې خلک د خپل مشرت او د امامت او د پیشوایۍ دپاره چې زه د خلکو پیش په خلکو کې زما هغه شهرت په خلکو کې خرابیږي یو دا دویم دا چې مال او دولت څوک سره کې په دین ماندی نو چې کله حق دین راشي نو د هغه مال ټکې پیسې ته خطرئ د هغه دغه شی روانیږي نو چې کله ته د یو سړي نه د لاس نه داسې روټۍ راکاږي نو رازمي خبره ده چې هغه به غصه کیږي تا ته چې زما د لاس نه ته دا ټوک ولې راکاږې نو که په ناجایزه طریقه دې راکاږو خو ستا حق نه کیږي خو که په جایزه طریقه باندې دا ټوک د یو ماشوم نه اخیستی او تا ولیدو چې ماشوم جاړي چې زما نه ډوډۍ واخیسته او که تا د ده نه راواسته تا ده سره ظلم وکړو که نه تا خو ظلم نه کو تا د مظلوم سره چې کوم دی نو امداد وکړه الله په نبی علیه السلام وایي امداد وکړه ستا د رور که ظالمي او که مظلومي نو صحابه وایي یا رسول الله د مظلوم امداد خو به وکړو خو د ظالم څنګه وایي د ظالم د ظلم نه منې نو چې د دنیا د ظلم نه منې کای خدای امداد دی او چې د دین د ظلم نه منې کای نو دا څه دي دا د ټول نه غټ امداد دی نو که هر څوک د دین دعوه کوي او ځان ډېر ملا پیش کوي خو چې کله مسله ورسره د حق نه او د الله د کتاب او د نبی علیه السلام د طریقې خلاف وه نو دا ظالم دی په کار دي چې د ظلم خلکو ته ښکاره شي لکه څنګه چې د دنیا ظلم ته خلکو ته د یو ظالم ښکاره کوي او هغه نشي برداشت کولی په کار دي چې دا هم برداشت نه کړی شي نو څنګه چې دی حفاظت کوونکي ګرځولي شوي وو دوی د خپل د کتاب حفاظت ونه کړی شو او وکانو علیه شهدا و دي په دې باندې ګواهان د دې خبرې چې الله ته حفاظت اخیستی وو دا په دې باندې دي په خپله ګویا نه دي فلا تخشوا الناس من يريق خلقنا واخشوني ويريق زمانا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا او مغورك وي ماخلي زما بآياتون ما يبدأ قيمة لغا يعني ده خلقنا ده الله تبارك وتعالى ده دين في إشاعات كي او ده الله ده دين ده خبر خوراولو كي او ده الله ده حق بيان كي ده خلقنا چرتا ونيريق ولی چه مخ كي ده آغي خلقو ذكرو شو چې هغې د الله تبارک وتعالی د حق بیان نه خلاف کړی و نو د هغې صفتونه یې موږ ته خراب ذکر کړو چې کله تا نه هغې اوري نو ته به وایې هسې نه چې یاره تکلیف ماته راورسوې. داسې شوه که نه ده چې د چا ګناهونه ته خلکو ته ښکاره کوې نو یاره یي نه چې دی به ماته تکلیف راورسوي. الله پاک وایي ونې حق ښکاره کوه، فلا تخشوا الناس، مه یارېږه د خلکو نه، واخشونی ویارېږه زمانه. ولې چې د یهودو خراب صفتونه ذکر شو، نو چې کله ته د هغې خراب صفتونه بیانوې نو لازمی خبره ده چې یاره به راځي د خلکو نه، چېرته ونه یارېږي. پیغمبر خو سوال نه پیدا کېږي، یا قرآن فلا تخشوا الناس، ما يريق دخلكنا ويريق زمان، واخشوني ويريق زمانا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، مغورك وا ماخلا زما فاياتون ماني قيمة قليلا لك. وست الله تبارك وتعالى د دين ماني يا د الله د حكم په دين په بدلولو ماني کدا ټول دنیا یو طرف ته شي او تعالی سوک در کول غواړي، تعالی سوک در کول غواړي، نو دا دنیا ته ماخلا. ولی انسان که ار څومره ژوند دی، که دا ټوله دنیا د یو سړي له ورکړه د مشرق نه تر مغربه پورې، نو څو کاله به یې خوري؟ شپېته کاله به یې خوري. شپېتو کاله نه پس به دی د دې نه دغ کسې ځي بلته به دا پاتې کېږي. نو دا ټول او اصلي کې ژوند چې کوم دی هغه څه دی د مرګ نه پس د آخرت ژوند دی، چې هغه نه ختمېدو والا ژوند دی. د دنیا ژوند به تا ته د ذرې مطابق نه ښکاري. نو د دې وجې نه که ټوله دنیا دله څوک د الله په دین باندې درکوي دا لګه ټوله دنیا که دله د الله په دین باندې څوک درکوي چې د الله دین پرې حکم بدل کړي، د الله حکم بدل کړي، دا دنیا اړو د هغې په مخ کې څه شی نه دی، ځان دې غرکو تبا کو. دنیا دې واخېسته، شپېته کلیزه وې، سل کلیزه وې، دنیا کې دې پې مزې چرکې وکړې، خو ځان له دې آخرت خراب کړو. نو دنیا که هر څومره ده، د الله تبارک وتعالی د آخرت په مقابله کې هېڅ حیثیت نه لري. ومن لم يحكم بما انزل الله، هغه څوک چې فیصله ونه کړي په هغه باندې چې نازل کړی دی الله، اولئک هم الکافرون، دغه کسان دي دي کافران. موږ وایو چې ذکر د کتب الهیه وکړئ د پاره د تحکیم چې د الله کتاب ومنئ. نو د منلو د پاره الله تبارک وتعالی وایي څوک چې زما په کتاب باندې فیصله نه کوي فاولئک هم الکافرون، او وروسته بیا دوه لفظونه نور راځي فاولئک هم الظالمون په 45 نمبر آیات کې، او بیا 47 نمبر آیات کې فاولئک هم الفاسقون. الله تبارک وتعالى دې مونږه د خپل کتاب تابعدار کړي، او الله دې زمونږه فیصلې د خپل کتاب په ذریعه باندې نصیب کړي، او الله دې مونږ د داسې فیصلو نه وساتي چې ادا الله دې کتاب نه خلافي. وكيف يحكم إنا أنزلنا التوراة منغر عليك للتوراة فيها هدى تبديك هدايات ونور رنادا يحكم بها النبيون الذين فيصل بقولا فديبان الأنبياء عليه الصلاة والسلام آكسان أسلموا تغاڑا يخد ودى اللاتا للذين دا فارد آكسان وهادو تيهوديان والربانيون وربانيون تيو أغيب فيصلا ورولا قولا په تورات الله په کتاب والاحبار عالمانو به فیصله کوله بمستحفظو په سبب د هغې چې دوی حفاظت کوونکي ګرځېدلی شوي وو من کتاب الله د کتاب د الله تعالی نه وکانو علیه شهدا او دوی په دې باندې ګواهان فلا تخشوا الناس مه یارېږه د خلکو نه او یا که د ګواهانه مطلب دا چې ودي په دې باندې پوه عالمانو الله ولا علم ورکړی وو ګواهي چې پاسي او په چا ګواهي کوي نو علم سره یې کوي که بغیر علم یې کوي که اوس ته د کور نه چا اوده راپاسولې چې دې لاره کې دوه کسان یو بل سره جګړه کوله کم یو شور والې کړې ته به وایي چې زه خو ودومه او چې کم یو مخامخ کس یو هغه راونیوي چې دې کم یو به یې شورو کړی وه نه هغه ته صحیح خبره کولی شي که نه شي کولی ولې عالم او ته به علمه نو شهید ویلی شي عالم ته شهدا د ګواهي ولې کوي دی عالمي په دې خبره باندې نو دو شهدان مراد عالمانم وکانو علی شهدا او دی په دې معنی عالمان دی ته د تورات احکام معلومو یا دا چې د الله په کتاب باندې الله څوک فیصله کوي او هغه الله پاک ول علم د کتاب ورکړي د ته پوه ویلی شي او یا دا په معنی د ګواهان فلا تخشوا الناس يريق دخلكنا واخشوني يريق الزمانة ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا او ماخلي فآياتنا زماكي مطلق اگر كتول دنيا ولي نشي ومن لم يحكم بما أنزل الله آسوك چه پسلونكي په هغه کتاب باندې چې نازل کړی دی الله په اولئک هم الکافرون دا کسان دي کافران.